miasto płonie, ja przyglądam się miastu. Opcja, jak najlepiej wykorzystać czas tu. Moment, jedno pytanie dla kontrastu. Co tak naprawdę trzyma nas tu i tak? Szlak trafił nasze wszystkie mądrości. Zostały nam tylko proste przyjemności. Jak 100 krotkami zaskoczyć partnerkę, pstryknąć se kapslem, kopnąć butelkę, albo puszką po piwie wygrać konkurs sadów, Jamesem Brownem obudzić sąsiadów. Proste jak pierwsze promienie po zimie, jak w ciepłe wieczory rozmowy z nią przy winie. To coś więcej niż opcja typu lisz mała, to bardziej dla duszy niż ciała. Jak na białych kartach liryka Oda Snyka, jak dźwięki Davisa w głośnikach. Znikam w mieście pełny pustych dusz i pozorów, w małych namiętnościach szukam swych kolorów. Znikam, a słońce pali oczy i skórę, to o mentalnej ucieczce od tych szarych podwórek. W tych szarych blokach moją paletą barw są proste przyjemności. Po prostu weź to, ej, i poczuj smak wolności. Proste przyjemności. Belson. Całą noc paliłem, pijąc wino z kieliszka i czułem, że wielki plan odpłynął. Wolę życie spod szyldu zniżka, wiesz, wyjść na balkon i nawalić się jak rzadko. Poukładać w głowie myśli sprawki, potem przez barierki odlać się na trawnik. I żeby było cicho, jebać co pisał Puszkin. Wtedy było, jakby wszyscy teraz lali po muszli. Zwrotka pełna moczu, to dlatego, żeby świat go poczuł. A wtedy ten w środku, Emil Blew wył, już nie było ogon podkul. Miałem życie i swój styl, pierwszy raz bez schodków, kłamstwa i poezji. W końcu czyste życie, na które wcześniej przewrócili to i toje, potem po nim przeszli. Tylko proste przyjemności, czytać książki, by zostać z tęsknotą. Więc je robić niż padać słów potok i zawsze mówić, chodź to ci przytulę, gdy zdarzy się nam wpaść w jakiś ślepy zaułek. W tych szarych blokach moją paletą barw są proste przyjemności. Po prostu weź to, ej, i poczuj smak wolności. Proste przyjemności. To niekoniecznie klubcy, dobra knajpa. Niekoniecznie rapezy w najdroższych Nike'ach. Ustawka tu stawka nie jest wysoka. Spotykamy się na bajerkę, a nie na pokaz. W tej ekipie Blew był zawsze mistrzem Zosi. Co weekend proste przyjemności, potem pierwsze piwo rano, mówię na nie Bill Clinton. Clint to pogromca ciężkich chwil. Nie jestem natęty, ktoś mógłby mnie zabić szpilką. Jestem zajęty, szukając swojej Paris Hilton. Zajęty? Ale tak naprawdę wolny. Siadam na ławce, na stres odporny. Zawsze one gdzieś są, trzeba je dostrzec. Te wszystkie przyjemności proste, proste. No tak, no przecież cała sztuka polega na tym, żeby je odnaleźć. W tych szarych blokach moją paletą barw są